és denunciar l'hipocresia d'algun partit que fa servir pues, persones per fer-se una foto i res més. Nosaltres no fem servir les persones. Si s'interessés que anessin a la llista, hi anirien. Ells no van a la llista, només surten a la fotografia i res més. Absolutament res més. Políticament, bueno, això ha sigut pues una cosa no que s'ha penjat al Facebook, aquí, jo que no. Que jo aquí no s'ha faltat el respecte ni s'ha insultat a ningú. I si vol, algú que m'ho demostri. No. Vull dir es poden sentir insultats els senyors de Convergència, sí. Però si jo els dic a la cara, ells són els hipòcrites, i ja està. I si vol que em denunciïn. Però ells són els hipòcrites perquè es fan una fotografia d'una gent i no els posen a la llista. Ja està. Però jo absolutament a ningú. A més, ningú es pot sentir ofès. Jo tinc amics de tots els països i sense cap mena de problema. Tant amics com companys de feina i no he tingut mai cap problema. Al contrari. I aquí nosaltres, i moltíssima d'aquesta gent es vota a nosaltres, perquè el que hem vingut aquí és a treballar i volem la gent que ha vingut a treballar aquí i aixecar aquesta ciutat. El que no ha vingut a treballar i a delinquir s'ha de marxar. I això crec que tothom ha d'estar d'acord amb això. Però el que ha vingut a treballar i aixecar la ciutat serà sempre benvingut. Però...